amb vosaltres en breus segons l'assemblea de Maharas. Asamblea de Maharas, el magocine por excelencia de contrabanda, F. Assemblea de Maharas. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Barcelona, 7 de maig 2006. Això és l'Assemblea Maharas a Contrabanda. FM 91.4, www.contrabanda.org. Avui hem començat, com sempre, espitats i desordenadament, però ja sabeu que aquesta és la nostra raó de ser, no? Mm. La nostra Mahara forma de fer ràdio. I de viure. I de viure, també. Claro. Presentem ja directament i ràpidament els que estem avui aquí. Eduardo Monos Tijeras, sí. Un home casat. Sí, per dues vegades. Doblement, per sí. Davant i per darrere. Ja I amb la mateixa persona, sí. I sent home i sent dona. Perfecte. Sí, està molt bé. I avui amb la seva faceta radiofònica, no sé si masculina o femenina. Pajarònica. Ens acompanyarà bueno, fins que pugui la seva persona. Sí, no? Perquè sembla que s'està cronificant aquesta malaltia que es diu anacesa el diumenge a les 8 de la nit. I llavors... Si realment avui o sigui, estic menys motivat que no pas altres dies. Però bueno, sí, no està molt bé. A mi t'he portat el disco ja, que està aquí la caràtula i tot. Oh. I la setmana que ve ja el tindrem en el mercat. Que bé. Sí, em fa molta il·lusió. Que bé. Però no el vendreu, no? El regalareu o l'intercanviareu, no? Sí, el portarem al mercat d'intercanvi. Fantàstic. Ja se m'ocorreran coses per canviar. Està un servidor Ernesto Chemahara. Un home casat. També casat. Casada i esposada. Amb molts doleus a l'esquena avui, però sí, que jo crec... Sí, això és per los goles d'ayer. Sí, de penalti que me metieron algunos. Però que tot i això, pues, arrastrant-me, he pogut baixar les rambles esquivant guiris, esquivant hooligans del Barça i presenciar-me fins aquí, que no és poc. Però tenim moltes més invitades avui. Sí, em fa molta il·lusió que estiguin aquí. Una fantàstica companyia. Com sempre que ve gent i ens acompanya. Són companyes de l'Onya Onya Mòbil. El Monya Mòbil. Onya Mòbil. Apagueu les olles. Que no sonin les olles al programa. I es presenten elles mateixes. Tenim aquí l'Ester i com que... Els... Hola. Està molt ara, això, no? Tu pots baixar, eh? És adaptable. Hola, sóc l'Ester. I ha curada de les seves ferides, per sí, cert, no? Sí, ja estic millor, bé. Que no t'ho he dit abans. Vas que trobaré a faltar, el Murat. Perquè tothom em deia coses. Clar, realment ets superprotagonista, no? Sí, perquè sí. Una persona, una noia el Morat s'agafa ràpid, igualment. Jo crec que ho has posat de moda, però encara has anat a festes i tot, i ara la gent comença a portar apliques al nas, pues sí, el del rotllo decoratiu. Que... Claro, i el maquillatge siniestro. Home, és que més que res era el tema que tapava el nas. Home, ja. Això, no? Això sempre t'ho pots tornar a ficar. Bueno, de fet, ho tinc a casa, ho guardaré, eh? Clar, veus? Home, ahir vam cobrar que la 13 atreu a la gent, eh? Mm-hmm. Treu molt a la gent. Que anava disfressats, eh? Bueno, anàvem com... Més aviat anem disfressats quan anem vestits com ara, jo sí. Crec, més aviat, sí, en realitat. Bueno, i què més tenim aquí? Que es presentin, ens estem enrotllant molt. Hola, jo sóc Lluïsa. Molt bé, la Lluïsa que també ha vingut a acompanyar-nos. Tots de l'olla, no? Sí, totes. Totes. Ui, és que ja, ui, ja tinc una ambigüitat al cap últimament, tremenda. I qui més tenim en el Gol Norte? Hola, jo sóc Laura, de l'olla també. També? De la Onya. Onya, immòbil. I, jo pagaré sí. Mi olla, per cert. Nani, també, de la olla. Nani. I què és la olla? I de la ida de olla, també. I de la ida de olla. Després en parlarem d'elles, no? El que fan i sí. De... No, la ida de olla és un programa que estamos haciendo. Ah, sí? De cocina, un programa de cocina. Oh, que interessant. Alternativo. Ah, ¿dónde? Sona interessant, perquè a més jo avui que volia portar la canción de Con las manos en la masa i hòstia, però està molt bé, a més és una gran cançó. Però bueno, buscarem, vés a saber, va a ser sorpresa en aquesta emissora, sí. Eh? Sí, sí. Bueno, va, doncs comencem ficant musiqueta perquè necessitem una miqueta de començar amb relax, que estem avui amb un dia molt tonto perquè ahir, si no ho sabeu alguns contrabandistes, els Majares, vam celebrar la nostra balada de 9 anys. Sí. El nostre xou... He descobert que no saps escriure 9 anys bé amb números romans. Que no ho sé escriure jo, no. No, com ho vaig escriure? Poses 4. Ai, sí, certament. És que era un dia que també em feia mal l'olla. És que ho he vist dues vegades, Ernest, no només aquí, un altre lloc també vas fer el mateix. Sí, no? És perquè posar... tiene més l'atenció. Bueno, però és 3 anys, i quan el mèrit és de dir que portem 9 anys junts, ja, posar que són 4... Bueno, ara t'envio. Haurem de tornar a fer una festa, no? Una altra festa. Han passat 5 anys en una setmana. És que en el taller aquest de números romans vaig faltar aquell dia, el dia del 9. En la classe de latín. El 4. Doncs pues no, hem fet 9 anys. Però sí. Bueno, ja això és igual. Després de veure que la gent de la Burxa deia que la ràdio feia 50 anys, no? Quants anys? Sí, 30 i pico, què sé. Pues bueno, pues no, nosaltres fem 9 anys i com cada 2 anys fem una batllada per celebrar-ho. Mm-hmm. Fem cada 2 anys els, cada anys any. Els anys pars perquè ens fa mandra fer-ho cada any. I aquest any, pues, mira, malauradament no, que per sort tocava, no? Tocava, sí. Era un any par i tocava fer festeta i celebrar aquests 9 anys amb companyia agradable i en aquest cas amb bastant petit comitè. Sí. I això és el que vam fer i això és el que ara us explicarem, senyors. Ja sabeu, això és Contra FM i ens podeu trucar al 93-317-7366, Transvestidors de Barcelona, 93-317-7366. Vaja, Deltoid! A hot groin and a tricep makes me shake, makes me wanna take Charles Atlas by the hand in just 7 days. Oh, baby, I can make you a man. Just dynamic tension. In just 7 days, I can make you a man. Cançons de boda, de horror picture shows, no? Escolta, no hem presentat una persona que està ahí també en el fondo, que tenim un company de bronca que està espiant-nos. Sí, és com un gran hermano que ens diu adeu. Adeu. Pues sí, senyors, això és Assemblea Majares, ja sabeu que tots som majares, tots som majares i que podeu participar sense cap problema en aquest programa, que és la seva raó de ser, en certa manera, no? I ho veu fent aquest tema, concurs de bojos, i com a bojos no donem paraula a tothom, no? Exacte. En què tinguem moments cuerdos, no és el d'avui segurament, però també tenim moments cuerdos i fem i organitzem cosetes com la d'ahir. Pues ahir vam estar a l'Ateneu Llibertari de Sants, aquest espai... Ahir convertit en Ateneu Libertino. Era l'Ateneu Libertino de Sants, Sants és el senyor, que està al passeig al carrer Reina Victòria número 10, us recomanem que hi aneu, a més tenen un camp de futbol molt a prop i sempre és agradable anar a donar patades després. I vam decidir fer-ho ja en petit comitè i no senzillament amb la família pràcticament, no? Família i amics. Sí, principalment. I fer la boda religiosa, la cerimònia religiosa, després de la unió incivil que vam tenir aquí fa unes setmanes. Sí, molt ben acompanyats amb un gran pàrrec. Fumador que el trucaven al mòbil al mig de la boda, al mig de la cerimònia, va ser espectacular. Sí, hagués molat tenir la càmera aquí per veure-ho, però realment la càmera es va quedar allà. També. I a veure si l'anem a buscar. Moltes coses es van quedar per molts llocs. Sí, es van quedar moltes coses per allà. Aquestes nits boges, tu. I bueno, doncs no vam arribar a complir la nostra intenció, que era treure alguna pasta per la ràdio, perquè estem una miqueta escuradets últimament. A més, es veu que fem moltes interferències en l'espectre radioelèctric i haurem de comprar uns filtres, no sé quines històries, i gastar-nos molts més diners encara, perquè si no vindrà la Generalitat i ens tancaran o ens posaran una multa. Són dolents. I llavors pues, no vam poder fer diners, però bueno, vam estar contents, disfrutant i compartint i enfortint aquest vincle que t'uneix amb moltes persones de diferents maneres. No? A més, vam tenir gent que ens va acompanyar fent espectacles. Sí, fantàstics, a més. Sí, que ens vam passar molt bé i en certa manera va ser els de boda que ens vam fer, no? Sí. Quins espectacles? Un espectacle de clown pallacil, sí. De la Cira i companyia. Sí, no tenien un home, tenen un home en alemany, llavors no recordem. Sí, era com... Asfragen, no. Sí, però que sonava en francès. Era alemany, però era com Kuschkeschkuschet. Avec vous, sonava molt alemany, molt francès, molt estrany. I després teníem a Sofí que ens explicava la història de Fabrici amb el seu acordeon i les seves cançons franceses, que estava molt que ara us ficarem una cançoneta després, però l'haurem de buscar. I mentrestant us ficarem una altra. Sí, fantàstic. Us ficarem una cançó que jo li vull dedicar a la meva esposa, al meu marit, barra amant. Sí. Ahir més que altres dies, Sí. Vam fer molt el marrà, Vam fer molt el marrà, no, però això no procede. No procede explicar-ho. Bueno, però m'atormenta. Tormenta aquesta nit. Bueno, i recordem que vam penjar l'exposició allà, també. Sí. L'exposició fantàstica, contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure, amb uns panells aerodinàmics i movibles que ara estan a Sants, a la Teatre Llibertària de Sants, un parell de setmanes, per qui no hagi vist l'expo. Pues que vagi ja, que està obert moltes tardes, per exemple, els divendres, dissabte i ja està. No, divendres, dissabte i... algun dijous també fan alguns tallers i fan cabarets poètics. Carrer Maria Victòria 10, sota darrere de Cotxeres de Sants, a prop del metro Plaça Sants. I, per exemple, dissabte que ve, com cada segon dissabte de mes, doncs fan cabaret poètic. I, bueno, una bona cosa per què aneu, sentiu ahí Versolaris i veieu l'exposició. Sí. Doncs vinga. Està molt ben penjada, per això. Sí, queda molt bé. Poc modestos. FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Libre al abordatge. I a l'abordatge estem als Mahara, són les 7 i 25 minuts, més o menys. Ja sabeu, estem en directe avui diumenge, dia 7 de maig del 2006. Sí, sí. I han diferit el dijous, si esteu escoltant, i no és dijous diumenge, és que és dimecres de 7 a 8 i mitja de la tarda o dijous de 10 i mitja a 12. Del matí. Del matí, migdia. Mm-hmm. En el 91.4 FM, Contrabanda, una emissora lliure, pirata i quinzenera a Barcelona. I a www.contrabanda.org, si ens esteu escoltant, bueno, per internet, que podeu fer qualsevol punt del globo terràqueo. I senyors, pues, ja que ho hem dit i ho hem promès, us ficarem una cançoneta que va tocar i que està acordeonista fantàstic. No? Molt, m'agrada molt, va ser un bon regalet. Sí. Bueno, jo és que quan vaig veure la primera vegada vaig pensar en tu, perquè sé que ets un bon francesat i tot, i vols dir, ja que estem muntant la festa, doncs, s'enfarra. I més ja que treballa amb mi, ella, doncs, i dic a veure si s'enrotlla, es va enrotllar, en veritat. Sí, sí, perquè eren molt poquets, en petit comitè, i doncs, hem estat molt ben acompanyats. Molt bé, doncs molt maca la cançó, i el Boris Vian, que bueno, jo crec que és un Mahara també precursor. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, Trump ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Contrabanda FM 93 317 73 66 93 317 73 66. I hem de dir que és un miracle que els Majeres haguem arribat vius després d'aquesta setmana. Avui, sí. Avui diumenge. Sí, perquè diumenge passat com vam sortir a la ràdio. No, dilluns, dilluns dia del treballador. No, mira, jo diumenge passat al vespre, que també tinc ganes de dir-ho, vaig estar una festeta, a més avui que estan aquestes companyes, que també en certa manera parlarem, bueno, parlarem de moltes coses, no? Però, bueno, no sé de què parlarem. De la seva lluita personal, sí, però associada als productes de la terra. Exacte, doncs com que també en certa manera la festa on jo vaig estar diumenge estava lligada amb això, era una festa que em vas deu, doncs per celebrar... O... Exacte, però no per celebrar, pues per buscar energies alternatives, no? I que la gent veiés i així creés energia alternativa, sí, per moure el món. Jo crec que s'haurien d'aprofitar les discoteques o coses així i llavors agafar acumuladors d'aquests de i la gent que balli, que faci electricitat. Ja. És que és veritat, es crema molt i es crea molta energia. I jo crec que en certa manera és el que va estar fent la gent el diumenge i Can Masdeu, que és, bueno, pues un bon indret i més a la nit. Molt agradable, després que nosaltres anéssim el dia abans a fer, bueno, fer participar a les jornades aquestes de la xarxa sense fills. Sense fills? Sense fills. Pues, bueno, vaig posar ja diumenge i fent aquesta mena de batllada que, bueno, pues que estava bé per ben ser artesanal. I qui es va trobar per allà a Collserola? Ah, és veritat, pues mira, em vaig trobar un jabalí. Un porc senglar. Sí, em vaig trobar un porc senglar quan estava fent coses... amb la naturalesa. I jo crec que era un agent cívic d'aquests, no? Jo que volia reprimir i dir-te que no pixessis allà al parc. Un secret de disfressat de porc senglar. Bueno, és el primer cop que veig un porc senglar a Barcelona i, bueno, pues, sí que és... Estado semisalvaje, estado rurbano. Però bueno. Porc senglars ho estan, també. A Canyelles n'hi ha, eh? Si sapigueu que si esteu allà us perdeu una miqueta per la plaça Karl Marx. I s'abre la veda. Ja trobareu algun jabalí. Jo recordo fa anys la notícia aquesta, hi havia uns veïns a Canyelles que havien adoptat un senglar, que li havien ficat nom, no sé si es deia sí, Manolo, Manolo o el Paco, sí, i van baixant, però resulta que un, els veïns els hi havien agafat molt carinyo i li donaven molt menjar, i llavors es passava més temps a baix, al carrer, que a Collserola. I clar, l'Ajuntament li deia als veïns... Ja no els hi donés, no li donessin menjar, però clar, que no, que, bueno, que el menor era del barri ja, i que era el seu senglar, i que era l'Ajuntament per dir-los si havien de donar menjar o no. Cada barri hauria de tenir la seva mascota, rotllo, però animals, o sigui, clar, no tenir zoos i tenir animals als barris sueltos, saps, una girafa o... Un... Home, jo crec que aquí sí, tenim, no, eh? L'important és no tirar menjar, i si el senglar té gana... O loros, o què és allò, sí, que està doble als arbres. Ah, sí, a la Diagonal, no? A Gran Via. Estos que s'escapen de les cases. Sí, no, i es veu que un cop es va escapar del zoo un muntó, se'ls va obrir una d'aquelles gàbies que tenen grosses, i llavors totes aquestes cacatues que hi ha pels arbres es veu que són... Sí, són escapats dels ous. Suposo que també hi ha de les cases i tot, però moltes són... Sí, i a més que procreen molt, molt ràpid. I d'aquí uns anys ja canviaran els coloms i només hi haurà cacatues. M'avís així, tampoc sona malament, eh? Però no vull incentivar cap extermini, però... I aquí tenim mascota, per aquí, la plaça Real. Aquí hi havia el tripartit, no? És veritat, tenim un gatet que es diu Tripartit, però no, jo crec que... Sí, allí fa una, eh? Fa una. Sí. Hay un buen animalari allà. Pues bueno, seguint amb el nexe comú del menjar, l'energia i la renovació d'espais, sí. Què va passar dilluns? Pues que un mosso d'esquadra em va espullar. Sí, per exemple. Vols anar directament aquí, no? No, a veure, sí, què va passar dilluns. Sí, pues bueno, com que es feia l'1 de maig i cadascú el celebra la seva manera, però es van fer moltes manifestacions i moltes coses, i una sèrie de gent convocades per un personatge mític, fantasma, una heroïna d'aquestes de la societat postmoderna. Antiheroi, diria jo. Sí, antiheroi, la Ariadna Pi, pues ens va convocar a si anàvem a fer un pícnic por ahí i vam acabar a l'Hotel Ritz, l'hotel més luxós i representant d'alguna forma d'entendre la ciutat, pues, que vol vendre el luxe i tot, i en canvi està donant només que precarietat a les persones, a les seves vides. Pues vam anar allà, vam entrar al Ritz, ens vam abalancar els sofàs i les tombones, vam estar tocant el piano de cua, vam menjar una miqueta, i va ser bastant divertit, però bueno, va ser molt curt, molt breu, i bueno, pues, després van venir els Mossos d'Esquadra, que estaven, clar, estaven per allà les mans, i estaven a Pinyon, i estaven ja els antidisturbis, i bueno, pues, vam arribar a un acord que si marxàvem ens deixaven tranquils a tots, i els vam marxar. Però a l'últim moment Se'n van desdir. Esto va acabando demasiado. Bueno, és que s'ha de veure que realment no pots confiar en la paraula d'un policia. No, no, està clar. Però això ens hauríem d'ensenyar de petits i al col·le. Sí, bueno, jo suposo que ja ho saps, però ui, bueno. Calla, que l'altre dia ho vaig dir a la classe i se'm van tirar tots a sobre. Sí? Perquè, bueno. És que de petit els nens volen ser polis. Sí, jo no, vaig, no sé com va anar i dir... Tots? Bueno, no tots, però alguns. Di... Bueno, jo tenia una gorra de policia i volien que els ficara a la presó. I vaig dir, no, no, la que se'n va a la presó sóc jo. Per corrupció. Sí. Algo així. I tenen 6 anyets, no? I tots, perquè a la presó la policia. Li ho dirà el meu papa. I què feies amb una gorra de policia, Mercè? No sé, va arribar ja a la classe, se disfracen a vegades a la classe. Això ho tenen els nens. Sí. És el que guai. Quin imaginari. I damunt de la taula del professor tenia una gorra de mosso d'esquadra, era. Això seria que hauria vingut algun pare que havia sent mosso. Sí, segur. Bueno, estava feta com en cartolina. Ah, vale, no sé. Vale. Pues llavors no. Si algun pare... Molt... Home, jo els veig molt acartronats, els Mossos. Vaig estar, mira, fa uns dies un altre cop a la fèria d'abril i veia els Mossos, només hi havia Mossos perquè de dia no hi havia molta gent, ni plovia. Mm-hmm. I els vaig estar observant, ja que tenia temps, i els veies molt acartronats. Bueno, no són sí, de mentira, eh? Clar. O sigui, no són com els nacionals, que veus carna, ja, veus que t'agradin més o menys, són gent de debò. No, perquè és que panxeta... molts d'esquadra, on que ja tenen una voluntat de convertir-se en una policia moderna i super tot aquest rotllo, Robocop, són una mica xungos i suposo que van tenir unes pressions a dintre, o sigui, els capos i això, per tenir aquesta estètica tan... Aquesta. Sí. Jo digui això, que vull dir, abans que aquell dilluns amb un mosso d'esquadra m'arrenqués els pantalons... T'arrenca els pantalons? Bueno, es va partir en dos, directament. No, es vaig partir jo, després. Però bueno, sí, és que és clar, m'he quedat a mitja història. Sí. Però bueno, ara faria un incís abans i diria que just aquell dia, pel migdia, des del balcó de casa meva, vaig veure la companya d'institut meu que s'ha fet mosso d'esquadra. Ai, i que patrulla pel meu barri, o sigui, patrulla per aquí. Que era aquesta la raó, de fet, perquè t'acabessin arrencant els pantalons. Potser sí. No era qüestió bueno, de seguretat. Però era una connexió molt forta, perquè realment és dir, hòstia, avui he vist a la Laura patrullando davant de mi casa. Estava enamorada de tu, de petita, i va dir... Ah. Bueno, no, però jo li vaig tocar els pits. Doncs no? Pues va, s'ha menjat. Ui, secreta, com en cresta. I ja vaig veure, que no li vaig dir res, home, i va ser bo, perquè en veritat... Clar, clar jo tenia, sempre tenia com el m'ho preguntava, dir, hòstia, ara quan me la trobi, o quan la vegi, si me la trobo, qui li... Bueno, puc... Ah, suposo que puc reaccionar de moltes maneres diferents. Esa noche. Claro, diré, pásame unos taleguillos, ¿no? Però clar, com que la vaig veure al balcó, pues mira, ara ja l'he vista i ja està, ja puc dir que la veo patrullando ahí. Però no sé què li diria. No sé si li faria mala cara o l'evitaria. No, crec que no. Bueno, no se sap mai. Bueno, era molt moseta, vull dir, puc veure que realment com el fet d'uns pares determinats poden afectar-te fins al punt de que tornis mosso d'esquadra. I com va acabar, al final? Ah, bueno, llavors la història. Llavors van allà al Ritz i el Ritz van marxar i a l'últim moment jo, perquè estàs bona, que estava acabant de tocar la peça del piano, una òpera, oi? Una òpera rock. Una òpera rock, sí. Llavors van ser els últims i també llavors van agafar l'assemblea d'ocupes, aquest que és el portaveu o el que sigui, i van fer entrar un altre cop, pues no sé si es volien tenir o no, perquè però volien fitxar penya, en teoria van dir. Però bueno, llavors jo estava allà i vaig sentir com deien, ja no deixeu sortir ningú més. Perquè clar, la gent s'havia enfadat, o sigui, quan van veure que feien entrar aquest, hi havia com ja una mica d'estira i arronsa i picabaralla fora, no, sense arribar. Llavors jo vaig veure com volien tancar, no, volien fer quedar allà, no sé si ens volien tenir o no, però bueno, jo no em volia quedar allà. No. Llavors vaig empantar, vaig aconseguir passar entre els Mossos, però els Mossos els vaig tenir darrere i em van agafar. Llavors, la penya em va agafar dels braços jo i els Mossos em van... D'un peu, jo, concretament. D'un peu? Potser era un braç. Un braç, perquè els peus... Ja no sabia on estava el cap. Els peus estaven a l'altra banda. Clar, sobre el que estaven els Mossos tirant pels peus i els manifestants... Quin bany de masses, tio? Sí, no, espectacular. Fins al punt que, clar, m'estiraven per la cintura, per les cames, i es va trencar el pantaló perquè eren uns pantalons molt finets. Que per cert li havia agafat carinyo aquests pantalons. Però bueno, ja vas veure quina qualitat, eh? Clar. S'han fet a una maquila de México. Sí, segur. Vam investigar i eren made in México, fets a una maquila de la zona francesa. Però bueno, sí que després, llavors, o sigui, vaig sentir com es trencaven els pantalons i vaig pensar, hòstia, és la meva única oportunitat que tinc abans de que realment o em rebentin en dos tirar-me o m'acabi detingut. Llavors vaig ajudar que se'n baixessin els pantalons. I no només els pantalons. Clar, amb la mala fortuna que es van baixar també els calçotets. Mala fortuna o bona, perquè realment a mi aquestes coses mala no m'arriben. No ho va ser. Perquè llavors quan vaig quedar-me en pilota, llavors vaig començar a fer... tot un espectacle, pues, com si realment estigués traumatitzat. O sigui, doble multa, perquè això és escàndol públic. Bueno, clar, però m'havien despullat ells. Però bueno, va fer, o sigui, realment el veure en pilotes, no sé, va ser com aquesta imatge carnal tan... Va assustar, saps? La gent es va assustar. Es va assustar la gent i es va assustar els Mossos, també. Sobretot es van assustar els Mossos. Menys jo, que llavors vaig començar a masturbar els Mossos. Sí, però, home. Sí. Però no se m'aixecava, clar. Però bueno, era una o sigui, era cosa de història. Era la performance. Sí, era una performance. Sí, exacte. Ja, vivo. I bueno, pues, llavors van deixar anar i vaig poder dir-li quatre frases d'aquestes que t'agrada dir-li als Mossos, a l'esquadra, sense insultar-los. Quan vas amb el pito fora. Exacte. Però una miqueta de com de, no?, de que et deixen fer, no? Sí. Que deixago la borra. Sí. No, va ser bastant espectacular. I bueno, pues mira, una història més d'aquesta d'explicar-li als meus nets. No es poden veure fotos allà al bloc aquest d'Ariadna Pi? No. Jo vull veure si aconsegueixo les fotos, però sempre que algú em veu despullat por ahí, perquè també... No és la primera vegada, diguéssim. No, perquè un cop vaig sortir al balcó de casa meva despullat, perquè feia passar... O sigui, perquè... Feia calor. Feien el carnaval, no, explico, que estigui explicant això les persones, no pot ser. Tots els drapets, va. No, però un cop que feien el carnaval del Raval, de fa dos anys o així, o tres, no sé, i estava nevant. Saps? I era com surrealista, perquè nevava i a fora hi havia tot intentant anar com de brasileros, clar, per poder fer el carnaval del Raval ahí com si fos el de Rio de Janeiro. I jo flipava, saps? I llavors jo estava com a palanca, perquè un dia d'aquests que era de tarda, però estava palancat al llit i tot, i estava espullat i vaig sortir a veure-ho. Com la vida de Brian, no? Clar, llavors vaig sí, com la vida de Brian, i resulta que hi havia un paio que estava fent un documental i em va gravar. I es veu que surto en el documental, però no l'he vist. Que bo, tio. Sí, però bueno. Buscarem, no? Sí, li vaig demanar i m'ha dit que me la passaria i no me l'ha passat. Lo de nevar, jo no ho he entès bé, crec. Nevar i tu vas deixant pilotes al balcó. Clar, perquè jo volia notar la neu, a veure. O sigui, no, neu. És algo molt carnal. Claro. Carnaval. Vale. Però parlem de l'Olla Movi, sisplau. Va. Sí. Jo li volia dedicar una cançó als policies que van treure claro. Els pantalons. Que sí, i els del Barça, no, també? Bueno, sí, els hooligans. Vinga, va, Ciutat Podrida, que vulgui sonar és la nostra cançó, també. També. Vinga. Ciutat Podrida! Ciutat Podrida, Assemblea Majares, 93-317-7366, si voleu trucar, 93-317-7366, i tenim un mail fantàstic, ens podeu escriure qualsevol cosa, majares@rabalnet.org, majares@ Realnet.org. I bueno, avui ja podrem començar a xerrar amb l'olla mòbil, no? Que se'n segueixen en l'olla. Claro. Què és l'olla mòbil? Una olla mòbil. Ah, és una brigada de superheroïnes o... Pues, un col·lectiu. S'ha de dir que no som tot noies, eh, l'olla mòbil. Bueno, somos mayoría, mayoría femenina, pero yo creo que como en cualquier colectivo, ¿no? Que... Bueno, contrabanda no. Eso es un poco ya. Bueno, yo los colectivos que he aterrizado, la mayoría son mujeres. Bueno, no sé por qué, pero bueno, porque aterrizo... Por afinidad, oye, que es extraña que estas cosas. Y bueno, pues porque la olla... las chicas son guerreras. Sí, somos. Y la olla pues recicla comida y la cocina y la reparte por Barcelona en... En pequeñas ollitas con ruedecitas que nos hemos fabricado nosotros para... De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre, claro. Así llevo en un carrito, como si fuese un gusset, bueno, con la olla ahí. Es un carrito de la compra. En un principio íbamos con carritos de la compra. Pero en un principio eran carritos de la compra, pero luego en el metro nos prohibieron... Carritos de la compra de estos de super, sí, de super, metálico. De metálico, porque ahí ya con un solo carro llevábamos todo. Claro. Y bueno, nos dan para reciclar de todo, pues llevamos menú completo, ensalada, verdurita caliente y macedonia de fruta. Es con quien teníamos que haber contactado ayer. Y el pan. ¿Y qué os dijo el señor metro? Pues que está prohibido, o sea, actualmente no se puede meter carros de la compra, artilugios muy grandes no. Claro, es que todo está prohibido ahora, ¿no? Bueno, exactamente. Hasta matar. Es que ahora haces cualquier cosa y piensas, es que seguro que estoy haciendo algo que está prohibido. Esa conversación la tuvimos con un madero aquí en la Plaza Real, sí. Sí, sí, porque claro, no, y bueno, y también llevamos pues platos de plástico, en un principio eran biodegradables, pero nos salen muy caros y como nos autogestionamos nosotros, no pasa nada, ¿eh? Pues llevar plástico un poco. Claro. Pero... No tenéis que poner expresión. Bueno, pero que como somos un poco... No, pero sí que se trata que cambiar, de reciclar, eso. Pues también claro. Pues sería guay. Sí, pero sí. Claro, son bastante caros, ¿no? Valen un pasto. Pero bueno, ya todo llegará. Claro, y, poco a poco, ¿no? Sí, pero no queremos que nos subvencionen mucho porque si no ya nos compran, ¿no? Y entonces ahora nos autogestionamos con... Ponemos un bote nosotros y luego pues... con las cafetas. Hacemos cafetas, ¿no? Así cuando va muy mal las cosas, pues... Yo estaba en una fiesta vuestra, sí, en una cenita que me invitaron. Pero no era de la olla. No, era de la Ateneu. De la Ateneu. ¿Porque dónde era estáis? Era fucking Christmas. ¿Dónde estáis? Situemos una mica... Estamos en un Ateneu de Gràcia, que se llama Ateneu de la Rosa de Foc, i bueno, estem allà, hi ha molts grups, hi ha la Gàlia, hi ha... Que és una cooperativa. Hi ha la cooperativa, que és la Gleba, hi ha els de Xaingra, que és el mercat d'intercanvi. La xarxa d'intercanvi. La xarxa d'intercanvi. Que munten els mercats de plaça... Exacte. Pirreina. I no sé si hi ha... La Gaia. No són els de Nicarau, els Nicas o alguna cosa així, alguna gent que fa circ o... Sí. No sé. Bueno, de fet, sí. Tenim alguna mica de... Ara tenim crítiques perquè l'olla no s'integra molt a l'Ateneu i potser hauríem de fer una mica de coneixement de tota la gent que està a l'Ateneu perquè són molts grups. Uh-huh. Perquè no feu menjar allà. Fem el menjar allà. Ah, clar, però no es feu per allà, però també. Però... No feu menjador, per exemple. Però el problema és que quan fan l'assemblea pues no hi anem i llavors ens perdem una mica del... És que són moltes assemblees, al final estàs tant d'assemblea que no tens vida i al final... Sí, sí, són els problemes de la vida revolucionària. Sí, claro. La gent que... Perquè, o sigui, d'on va sorgir la idea? I on aneu a repartir menjar? O sigui, aneu com a menjadors o aneu a llocs o punts concrets o aneu... Què feu? O sigui? És una mica alternatiu. Cada olla, cada gent que fa l'olla el dissabte, perquè no sempre som els mateixos... Tu el dissabte, sempre? Sí. Reciclem el mateix dissabte i repartim el dissabte mateix. Abans es feien dos dies... Però ara ja es decideix fer tot en un, perquè si no és massa temps, la gent es ratllava una mica. Claro. I perquè és molt de temps, o sigui, quedem a les dues i fins a les 12 de la nit o així no acabem. Vull dir que és bastant cansat i que recorres tota la ciutat a peu amb l'olla i vull dir que és bastant cansat. Per exemple, ahir, que era dissabte, ho va fer? Ahir el problema va ser... Sí, ahir no ho vam fer olla. Perquè el dissabte passat van anar a la festa alterna... Bueno, contra la ley incívica. A fer un ús intensiu de la Rambla. Sí. Ah, és veritat, que us van veure algunes després. Se va unir la olla mòbil amb el col·lectiu La Chiribita, que fa de menjar, també... Per aquesta gent fa de menjar tan sol en actes públics, ¿no? Para activistas, ¿no? Activistas antiglobalización y nosotros fem de manjar, pero de una otra, o sea, la olla a presión, que ya es un minigroup, ¿no? Dentro de la olla móvil. Jolín. Con su grupo. Y de olla, olla presión, olla móvil. Que es la banda armada, es la facción sí, armada, ¿no? La olla presión. Armada, que van con cócteles. La revolución, la apetita de una revolución. Alimentar a los revolucionarios también. Claro, porque sí. No, la gente tiene miedo, no se piensa que llevan bombas. Porque ayer. Sí. Oh, la verdad es que a vegades, de tanta caliente que está dentro, a vegades la tapa explota, fa pu. ¿Sabes? Ya está la persona que está menjant allá y de cop y volta, la olla fa pu. Y es quedan en plan, hostia, ¿qué hay aquí? Claro, claro. Pero bueno. La olla récords. ¿De qué es la olla a presión? Pues es el petitón colectivo dentro de la olla que fa... menjas en actes. Sí, y actividad de presión. Por ejemplo, tenim ganas de hacer un menjar cuando son las rebaixas, ¿no? Y de posarnos en la puerta del Corte Inglés, donan de menjar... perquè la gent se percate d'aquesta estupidez del consumisme, encara que sigui en rebaixa o el que sigui, no? I, però no ho van fer, perquè la olla va començar fa 2 anys i al començament no hi havia molta gent. Ara sí, ara serem... Con estas chicas. 15, sí. 15, no? 15, sí. Bueno, avui, ahir no es va poder fer, però perquè, clar, eren 3, no? Eren sí. 2, i al final la nani pues, li va sortir una feina i, sí. I vam... Com que soc actriu a vegades... Pues, actriu a vegades. Sortir un bolo, així... Però normalment es fa. Sí. Sí, com sempre, no? Llavors, els punts de distribució són els mateixos sempre o...? No, no. Bueno, pues va canviant. La ruta se repetís la que sabem que funciona, no? Que trobarà gent, que saps que trobarà gent... Que la ley cívica nos ha perjudicat, bueno, ha perjudicat a tothom, no? I sobretot als indigentes, no? Mm-hmm. I com sobretot donen de menjar als indigents, pues com que los han escondit. Apartat, no? Sí, sí. Los han empujat hacia... Perquè otros barrios, fora sí, del centre. Sí, sí. Pues ara fins i tot anem a Barceloneta, al poble sec. Sí, Barceloneta. Però aneu, feu punts al carrer i la gent ja ho sap? O sí, no, aneu no, a menjadors no, o...? No, a menjadors. Es passejar. No, clar, perquè... I el que trobem. Ah, va, aneu passejant i oferiu a menjar a la gent, sí, no? Sí, sí. Si algú està tirat allà a les cases de cartrons i tot... I a qualsevol persona. Bueno, si no a qualsevol. Està dormint al carrer i té gana, doncs pues menja també. Sí, sí, bueno. Músics sí. També, a vegades. Artistes callejeros. Gent que està allà i té curiositat i... Ai, doncs pues què feu? A Norcosala, quan... A Norcosala anem també a drassanes. I que us deu trobar molts cops que la gent no vol que els donin menjar. No sí, els... alguna vegada hi ha hagut algú que ha rebut menjar de l'olla alguna vegada i que, bueno, pues ara pues està en un pis de... que li han donat un pis l'Ajuntament o el que sigui i et diu, ah, pues mira, avui no, perquè jo ja estic bé, jo ja no ho necessito, però perquè hi hagi gent que, saps, que ho agafi. Bueno, això està bé, però gent que desconfia... Alguna vegada perquè, clar, allà no hi ha carn, o sigui, no mengem, no posem res de carn, perquè a més és una mica reciclar carn, no sé... No, està complicat. No ens dona confiança. I llavors, clar, pues si hi ha gent que és musulmana o així, doncs es desconfia, sempre et preguntem, però què hi ha? No? Mm. I sempre, pues res. O també ha pogut passar, però molt poc. Mira, des... quan li preguntes a algú que realment no està dormint al carrer, com... però què t'has creït jo aquí que... O què queréis, no? Perquè com que la gent no... Sí, o també m'afiar-se que no... que et donguin algo. És això, sí, no? Sí, com no tengo dinero, no tengo... Bueno, pues nada, si quieres come, si no nada. Sí, sí. I no se piensan que sois una secta o algo así. Sí, no sí, també, també. I una frase... Si vosaltres de Càritas, aquesta pregunta ens la feia. Sí, evangelista... O què me vas a dar a cambio de esto? Sí. I por qué lo hacéis? O algo así, no? Sempre diu, por qué lo hacéis? I dius, bueno... Sí. Són majares, també. Podríeu respondre, i por qué no hacerlo? Claro. Sí, sempre sí. Poden girar les preguntes. Porque se tira la comida. Es que la respuesta es así. Sobra comida y gente... Y no sobra tiempo, también. Perquè vosaltres us heu plantejat, o sigui, d'anar més enllà de... O sigui, on aneu a reciclar? Mercat, no? Mercat, també. Perquè anar a agafar coses d'aquestes... Per exemple, jo treballo a coles, es tira una de menjar... Sí, ja, i això ho hem intentat. Jo també treballo a un cole i ho vaig provar, perquè tiren, bueno, hi havia dies macarrons, bollits, arròs... Però no volen que s'aprofiti. I vam començar ja a preguntar als cuiners, vam parlar amb el director, i al final vaig dir que la Generalitat té una llei que només es pot treure de les escoles amb camions frigorífics preparats, amb motius X... Vamos, que no es van responsables de que cap no tipus de menjar... Però bueno, jo penso que segur que has de fer un projecte que és molt menjar. Ja ho estàs això, Laura? El mateix container davant sí. de... Però tu pots anar al container i... Clar. I agafar-ho. Però que ells no, sí, però no ells no t'ho donaran. Macarrons, que tu agafes, la basura de l'escola és igual són servilletes com... Ho mesclen tot i... Sí. I jo ho hem provat, i ho hem provat a fer d'estrangis, però... I els cuiners també ho patien, no? Perquè veien el menjar que tiren. I els cuiners no es poden emportar a casa una fiambrera? Els cuiners fan cosetes, però... són uns mataus i els va al curro. I diuen, jo no em vaig arriesgar per tirar 3 quilos de macarrons al dia, que me jode, però... A mi em va passar amb el de quan hi havia els immigrants tancats de voler, també en el col·le on estava, a portar menjar, i ja i ens deien això, que en els col·legis que la normativa és molt estricta i que no volen que els hi caigui el pèl. I que si es treu el menjar fins cada dia, no? Cada dos dies, amb una bossa de plàstic per analitzar no sé on. Sí, que, bueno, sí, sí. I que realment ja es porta una... Bueno, és molt estricta, que això està bé, no?, per al menjar clar. Pels nens, però el fet de, bueno, d'haver de tirar menjar en un lloc, com per exemple el que està intentant és no? I teòricament donar uns valors als xavals i que els xavals vegin que el menjar es tira. Clar, és que la incoherència està... Els has de fer acabar tot, a ells... Han de menjar el menjar al plat, però després veus que tires tu quilos i quilos i quilos, però bueno. Sí, però mirat, o sigui, clar, vosaltres us prendreu de moment és com aquest nivell, no? O sigui, reciclar el dissabte i després sí. No heu pensat fer més projectes o sigui, mirar, fer coses de reciclar menjar més a gran escala o això. No, és que de fet, ja la gent que som poder fer l'olla cada dissabte és ja un repte, no? Per exemple, ahir no es va poder fer sí. Perquè en el fons tu fas un dissabte al mes. No fas cada un perquè si no al final clar, és un creme perquè i a vegades n'hi ha 3 persones 3, 4 o sigui que més allà de fer això no hi ha de fet el dia de la Rambla quan vam fer això hi havia el dilema aquest de bueno, si fem això no podem fer l'olla i llavors era com fer dos grups o... i com que en el fons en allà també estaven convidats la gent del carrer i hi havia gent que nosaltres coneixem de l'olla i això que estava allà, doncs ja vam decidir, doncs fem... És que les dues coses era molt difícil i al final tenim que escollir. Sí. Fiquem una mica de musiqueta per fer una pausa musical. Sí. Fiquem un grup que es diu Els Vicio, que és un grup molt campestre també i que bueno, també fa una miqueta que ens fiquem. Ja sabeu que si voleu preguntar algú a l'Olla Mòbil, que és una olla que parla, o intervenir al programa i comentar qualsevol cosa, podeu trucar en directe avui diumenge al 93-317-7366, 93-317-7366, i també és el mateix telèfon en el que podeu pues, trucar quan bueno, vulgueu deixar algun missatge, algun tastó o comunicar-vos amb algú de la ràdio. 93-317-7366. Vinga, Els Vicio. Contrabanda FM. Estoy que muerdo, voy tan quemado. fuego. Quiero decir que estoy hasta los huevos de ser pobre y no tener dinero. Me sobra de todo y nunca tuve de nada. Mi vida es un jardín sembrado de mierda. L'assemblea de Majares. Quan entra per la porta el següent invitat... Pablito Terrores. Preséntese. Mira, acabas de llegar mentre sonava Vicio. Precisament, no? ¿Te gusta Vicio? No. Bueno, es fantástico. Pablito Terrores, que desapareció ayer que estábamos en la macabra. No me dijo adiós ni nada. Pues dile adiós ahora. Es que me quedé solo. Te quedaste solo, ¿no? Me quedé solo y entonces me fui. Uy, ¿cómo es que te quedaste solo? ¿Qué hizo mi marido para dejarte solo? No me lo cuentes, igual ya lo cuentes. Ya, ahora, cuentes. El día después de la boda, ya no me lo cuento. No, no, no. ¿Qué pasa? Claro, es que yo fui a llamar al RAC y cuando volví ya no había nadie. ¿Fui a llamar al RAC? Al RAC. Es que no solo no estaba yo, es que no me daría nadie ya cuando volviste. Pero oye, RAC, ¿dónde estás? Sí, sí, sí. Porque, sí, bueno, fuimos los últimos. Que voy a buscar, ¿no? Si tengo algún problema. Sí, fantástico, ¿no? Sí, sí. Es una institución de asociativa muy, muy curiosa y muy extraña. También era un poco mafia en ese sentido, pero sí, está muy bien. Una maeta. Cuando tienes... Lo he hecho a seis veces antes, ahora no sé. Ah, sí, no solo a seis, se te acaba el cupo. Ahora te llaman a seis al año. Bueno, en verdad, para que te pasen seis cosas al año, digo. Bueno, y seguíem ara parlant amb l'olla mòbil, sí. Mentre entre trago i bocado de tiramisú. Y bueno, están parlando. Porque habéis, claro, han comentado que hacen un programa de tele. Això, de veritat. Ahora, explicarán. Explica una miqueta, que ens interessa. Pero yo voy a hacer una pregunta, porque a més després d'aquí poquet ja m'hauré de marxar. I el tema és, els plats, feu plats seguint receptes o inventeu receptes? Perquè el reciclatge té que teniu el que trobeu, no? Però heu fet algun plat, allò, i després dius, hòstia, és que això és boníssim. La nostra especialitat és el pa. El pa surt molt bo. Tenim una especialista, que és la Isa. Ah, però feu pa també, llavors? Sí, sí. Ah, que bien. Que bueno, tenim fins i tot persones que venen només a provar el pa. Ah, sí? Doncs pues jo vindré a provar-lo. Menos lobos, eh? I ara ha arribat a la olla una Carol, que és de la França i fa baguets. I nos fa unes cosetes de pa i tal. Hem de fer el seitan. Recordes que els de la Xirivita ens van... ens van ensenyar una nova recepta, seitan, que té molta proteïna també, i això ho hem de... Jo havia proposat de cara a l'estiu un gazpachito. Oh, rico. Sí, sí, sí. Però bueno, sí. I això ja és complicació. Va en funció dels ingredients que puguem... Claro, sempre depèn de si ens dona molts tomates... Encara, però... Claro. Normalment sempre és, bueno, gazpacho és per fer... Sí, és un caldo. Un caldo amb totes les verdures i a vegades surt més picant, arroz, a vegades surt més llums, o sigui... Arròs, cuscús... L'ossa a l'estiu és una mica perillós pel reciclatge, no? Sempre té menys marge de maniobra que la resta no, l'any. No, bueno, es fa tot malbé més ràpid. Sí, però... No, però pensa només que és reciclat i cuinat. I cuinat. Li passa mitja hora. Instantani. I quan, una cosa, quan fa que existeix l'olla mòbil? Pues fa 2 anys. 2 anys, ja. Mm-hmm, dos primers. I com que ell és un col·lectiu molt... amb gent amb moltes inquietuds, no? Mm-hmm. És... per això que tenim un documental fet ja. Això us volia dir, perquè jo vaig venir el diumenge, fa 2 diumenges a la presentació. Bueno, presentació no, l'heu ficat no, diverses vegades, no? Vegades, sí. Pues bueno, vaig anar al WhatsApp, vaig arribar un pèl tard, no em vaig enterar molt, però volia que expliqués una mica el documental aquest, que el vau ficar a l'Ateneu del Xino fa un parell de diumenges. Ah, sí. No, anem de Ateneu, no Ateneu. I tiro, no, perquè no meu. No, perquè... arriba gent... amb moltes inquietuds, no? I sobretot, no sé, què passa en l'audiovisual i van arribar que gent mola. Així de... que estaven fent un màster i una gent molt maca, no? De... tres noies. I hi ha una d'aquestes noies, i era colombiana, va fer el documental, que va quedar bé, no? Sí, és claro. Encara que sigui imperfeccionant-lo i posant-lo millor. I aquesta noia colombiana pues, ha anat a la seva terra, a Colòmbia, en el documental de baix de Brass i està fent la olla allí, en Colòmbia. Están surgiendo ollas en todos sitios. Sí, a Medellín, ¿no? Lo llamó móvil. Entonces sí que sois una secta, ¿eh? Sí. Bueno, no, pero son... Us veig un dissabte allà, ¿eh? Sí, pues mira, a mi m'agrada molt cuinar, també. Sí? I ahir vaig fer per primera vegada menjar per molta gent. Jo estudiava cada bo i tot, jo també estava espantat. Perquè... que vas fer, és pressió, eh? No, perquè... sí, què vas fer? Una paella? No, vaig fer un potatge de soja amb arròs, que un sofregit de verdures. Proteïna de soja. Un convite nupcial. I és molt gratificant, sí, donar de menjar, no? La satisfacció de veure la cara de la gent, no? I encara dir, no costa res, és gratis. I toma, no? Toma. I està molt bo. Toma. No, perquè com es donen tanta diferència de fruita i de verdura, pues sí, perquè s'associa molt amb que si és gratis és dolent, clar, moltes vegades. És dolent, no, o hay gato encerrado. Sí, però hi ha dies que tenim el menú completo de ensalada, olla, Macedònia, pa. Sí. La Macedònia és el plat estrella també i a l'estiu. Mm-hmm. No acabo de menjar avui. Podria haver portat una miqueta de sí, trufes, no, trufes, home, trufes, ja, no. No, estem pensant en fer test també. Test. Mm-hmm. És que bé. Ah, sí. Però l'hivern, un bon termo ahí. Un té fresquet, claro, a l'estiu. Ah, sí, sí, temps gel. No, sí, al final haurem d'agafar els carros i els cotxes, tot. I penseu passar el documental un altre cop o com el pot veure la gent? Sí, o d'alguna manera? A l'Ateneu del Xino va venir gent i ens van dir de passar-lo que amb el Déu, a la torna. Però bueno, això... Bueno, si ens entarem... Alguna escola també s'anava a passar algun... Aquesta idea no sé per què era. A l'escola de la Carol... I després a l'escola dels nens, aquest Nadal van recollir menjar uns nens d'una escola de la Sagrera i ens el van donar. Llavors pues nosaltres una mica... Sí, perquè realment volíem anar allà, passar el documental i explicar-los una mica el que fem, que no ho hem fet encara, però a raïs del documental, l'escola aquesta de nens deficients es van conèixer. Mm-hmm. I es van donar de menjar. Sí, s'ho van currar molt macos. El documental va fent història. Claro, va creant lligams. Bueno, doncs ja que sense aviseu de passes, nos anunciarem perquè la gent vagi a veure'l i nosaltres el veiem, que jo el vaig veure de lluny. Sí, i nosaltres el donarem al de Ràdio Lliure. És molt senzill, pues, la gent que surt molt maca, molt motivada. A l'Ateneu hi ha còpies, vull dir que te la pots agafar i... Ah, mira, també és bo saber-ho. Digueu on està l'Ateneu Rosa de Foc, perquè la gent, si es vol passar, també ho faci. Al carrer Bertallat. Número 26. Allà, a prop de la Virreina. Sí, sota Plaça al Nord. Era un marqués. Barri de Gràcia. Era un... ¿Tú la sabes la historia? Jo no, o preguntes sona, però... després d'explicar-me-la? O... No, no, no, jo tinc, tinc una referència. No, no, si m'equivoco, no, què me passa? La ràdio se te come. A mi em sona perquè la cooperativa es diu La Gleva de Bertallat, no? I m'han explicat que era un marquès, un todopoderoso, i la gleva seria com la revolta contra aquest poderós, no? Però gleva eren esclaus, no? Els serps de la gleva. Sí, sí, són els submisos a ell. Però bueno, té una connotació revolucionària o algo així, no m'han dit. Qui és Bertallat? És que no me'n recordo, a mi sona com si fos un bandoler o una cosa així, eh? Vull dir... A veure, a mi m'han explicat, però bueno... Potser era un marquès que va deixar-ho un tot remensa, o un bandoler. O... Jo no pensava que era ningú. Si algú... També lloren, no? Els marquès també són bandidos. Sí, més aviat ho són. Qui sabia qui era Bertallat? Els marquès també lloren. Que sisplau, que truqui. I després se us troba al mercat d'intercanvi, pot ser o no? Perquè algun dia vaig menjar de l'olla en un mercat d'intercanvi. Què tal va estar? L'olla pressió, l'olla pressió. Després vaig netejar, vaig anar a deixar una estoneta, no, però molt bo. Perquè això també, no ho feu, que la gent netegi, sí, bueno, sí. Per suposat, no? Sí, però sí, que, bueno, també. Està, que la gent també participi. Sí, necessitem sempre una plaça i una font quan fem l'olla. Perquè... És que no és fàcil, eh? Sobretot el tema font, no totes les places tenen font, cada cop menys. És veritat. Bé, llavors la gent es pot veure potser algun mercat d'intercanvi, no? I menjar-vos. Sí, cada els de Gràcia, bàsicament. De plaça Virreina. Però perquè és el mateix Ateneu i perquè, és, perquè hi ha molta connexió. Però avui mateix era el mercat d'intercanvi de Sants. Ah, veritat. I ja mos ho van demanar d'anar a cuinar, però per falta de gent, perquè no podíem reciclar. Però avui. També pel tema de la furgo, no? D'anar fins allà... És que, clar, a Sants no tenim sede, no tenim el material. I anar a Sants amb cotxe aquest fi de setmana, es puc assegurar que ha estat dur. Una odissea. I com ha anat el mercat aquest? Has anat al mercat d'aquest? Jo hi he estat, però he arribat a migdia, de manera que la gent començava a anar-se'n. I tots els que havien estat des de les 11, que ha començat, que un èxit. Moltíssima gent. El primer que es feia, més. No s'ha menjat allà, que això és el que ha fet que a migdia tota la gent ha començat a marxar. Clar, és que el mercat de Gràcia és molt xulo. Clar, la Gràcia del dinar. Perquè porta també molt de temps ja i suposo que ja estan començant. Clar, avui era el primer. I entonces teníem una miqueta, teníem temor de que... Però molt bé, ho han fet entre pues, la Ciutat Invisible, Malea... De Germinal, no? Germinal, també. Home, el que està... A Sants estan sortint ara, a part de la gent que hi ha col·lectius que hi havia... Pues bastants col·lectius nous o gent que s'està ficant allà, com l'Espai Obert. No, és que ahir ho parlàvem precisament a l'Estelat Ateneu de Sants. Fa ara dos anys o tres. I que d'una casualitat que potser perquè la gent té més difícil agafar locals al centre i a Gràcia, a Sants ja està molta gent. Ahir ens va venir gent d'un no, Ateneu nou que s'ha obert, bueno, Ateneu sí, una gent col·lectiu que ara s'ha ficat a Sants. Entropia activa. Entropia no? Activa i sí, havia dit ja ahir. Carai. I això, els mercats d'intercanvi, la veritat és que també s'està expandent mogollon, sí. Perquè hi ha bastants barris. És normal. Al Clot em van fer un forró. Serà família. Tu vas anar i no hi havia, no, mercat? Jo, el del Clot que me avisasteis vosotros, no llegué, però llegué tarde, també. Però no tenia pinta de que hubiera habido nada, eh? No hay... Se la vi casi no había cacetines por el suelo. Claro, cosas de esas. Porque son muy limpios. Pot ser. Pues sí, sí, pues muy limpios son. Que limpios són el Clot. Posarem una cançoneta perquè més jo m'espediré amb ella, perquè me'n vaig a posar a fer justament a tocar aquestes cançons al local d'assaig. A rebotnear un poco. I a veure què tal. I bueno, estic molt content que heu vingut. Us donem gràcies i a veure si pues, ens veiem més cops i trobem i pues, tenim manera de veure el documental i de venir a explicar-nos aquí les coses que feu o la situació en què us trobeu. Sempre podríeu pues, trucar el dissabte per on anireu a repartir abans de sortir i dir-ho a la gent com es trobaria o el que és vos. Els dissabtes són, alguns dissabtes són assemblea aquí a la ràdio, que si veniu i ens alimenteu, som gent afamada també. Pues mira, us acompanyem pel Gòtic a fer un passeig, que ja tenim bona relació amb certs homeless de la plaça Real. Normalment acabem o abans. Ara últimament no sé, jo estic desconnectada, però acabàvem aquí a la plaça Real, era el... Sí. No, però ara ja no hi ha quasi... Però ara no hi ha ningú aquí. De fet, avui ens estan fent una birra mig amagades allà, com si fóssim... Perquè delinqüents, sí. Total. Han vingut quatre secretes. Quatre secretes. Allà, amb la birra, allò, com si tinguéssim un còctel molotov. Déu-n'hi-do, tu. La plaça Real ja no és el que era, No, tot canvia. La plaça Real. Pues bueno, per aquesta tragèdia fiquem una cançó que és Les Roses. Thank you. és Tranquilo Madonna. Bueno, senyors, contrabandits, contrabandides, això eren els últimos rebuzno des de Barcelona i a l'Edu del de Manos Tijeras, que ens abandona, i farem aquí el relevo que últimament fem habitualment. Però seguim nosaltres el programa, us inviteu a que participeu com sempre, sigui via mail, majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org, i si no ens podeu trucar en directe aquí per telèfon i així aprofitar que tenim aquestes invitades fantàstiques i preguntar-los qualsevol cosa que se us ocorreixi. 93-317-7366, 93-317-7366. I si el que us fa és vergonyeta, doncs també a veure si les companyes diuen alguna forma de contactar o que la gent, doncs, bueno, que li interessi el que ho ha estat explicant i vol informar-se millor, sobretot col·laborar i ajudar, doncs a part de passar el dissabte, heu dit, que és el dia que esteu. Sí, bueno, hi ha diverses maneres, no? De... Sí, el correu electrònic és la olla mòbil, arroba yahoogroups, és grgroups.com. En anglès, groups. La olla mòbil, arroba... yahoogroups.com. Mm-hmm. Molt bé. I després esteu, heu dit, el dia que us reuniu i que mengeu... Sí, el primer dijous de cada mes... a l'Ateneu Rosa de Foc, que hem dit que està allà a prop de la Virreina. Fa tonteries. Perdona, digue. No, entre la Virreina i la plaça del Nord, a l'Ateneu, per la nit, cap a les 9, hora de sopar, qui vulgui vindre, pues, el primer dijous fem l'assemblea i així s'explica una mica. I són assemblees a menjar. A menjar, no? Sí. Ho fem molt bé. Bueno, això incentiva la gent. De traje, o sea, asambleas de traje. Yo traje, tú traje. Claro. Y nosotros tragamos, ¿no? Trajamos. Bueno, ahora que estabais comentando lo de la Plaza Real, que ya no es lo que era... Bueno, ya no es lo que era, o sea, que realmente ha habido una limpieza. Tot i això que nosaltres, quan vam estar un dissabte aquí fent programa, vam estar tot el dia celebrant els 15 anys... Vam passar amb la olla. Vau passar. Sí. I vam veure que estàveu... Estàvem fent maleses. Brava. Estàvem aquí amb una carpa. I hi havia tota gent dient Radio Contrabanda de diferents maneres, no? Potser? Sí, pot ser també. És veritat, si vam passar, fem una ronda. Però el graciós és que, clar, pels habitants que hi ha a la plaça, els que es passen el dia, per molts turistes i maderos que hi hagi, i puguis fer malabars, que realment es passa allà el dia, doncs són, bueno, els homes que han estat aquí sempre, a la plaça Real. I així espontàniament vam acabar fent, doncs, una mena de debat sobre el tema, doncs, de viure al carrer i de com afectar les noves ordenances, doncs, bueno, tota aquesta neteja que ara que es vol fer a la ciutat, I tot i que bueno, al principi va ser així una mica bueno, que ells volien tenir ganes de cantar i de dir qualsevol cosa, pues es va acabar pues fent una taula de debat bastant xula amb la penya que està al carrer. I que deia això, pues, que evident, la plaça Real i el centre, tot Barcelona, però sobretot el centre, pues, veien aquesta sensació de que els últims temps pues, que sobraven i que l'únic que volien fer era amagar-los. Ja si heu vist això, vosaltres que aneu passejant por ahí, de que, bueno, que realment es nota aquesta... a ficar això, tot el que molesta sota la catifa. I heu d'anar... que la gent, no sé, els indigents estan molt més lluny, que no interessa estar al centre. Estan com més disgregats, no? Ara em sembla que està prohibit també ser un grup de persones al carrer. Vull dir, més de 4 o 5 no pots estar. Pots considerar que estan fent un ús intensiu del carrer i que, no, que està prohibit. I potser és per això que tampoc els deixen estar així en gran grup. Sí, el Raval també, la plaça del Tripi, un munt, el Raval i tot. Bueno, tot el centre gòtic està, per això comences a anar més per la Barceloneta, més per paral·lel, t'apartes, no? Raval també. No, el Raval, Raval està molt... Raval, pues, últimament costa bastant trobar la gent. I ja te'n vas més cap a la part de Drassanes o de Paral·lel, ja te'n surts del Raval, més cap a Pobles, sí. Esto me recuerda a mí siempre a Bertolt Brecht, que decía, primero fueron a por unos y yo no dije nada, ¿no? Ya ha comenzado rojos, así. ¿No? Primero fueron a por los vagabundos y yo no dije nada, ¿no? Porque han desaparecido y nadie dijo nada. Después fueron... Putas. No, después se han ido a por las putas y tampoco... Bueno, después irán a por los patinadores y nadie dirá nada. Después irán a por los graffiti y nadie dirá nada. Después irán a por... los feos porque llevan gafas, a los que llevan los dientes podridos porque lleven de los dientes podridos, a las gordas, a los gordos, a los locos, a los, y nadie dirá nada. Y cuando vayan a por ti, que estás tranquilo en tu casa, que piensas que eres normal, pues demasiado tarde. Sí. Caray, Bertolt Brecht, cómo las gastaba el Bertolt, ¿no? Sí, cuánta razón, ¿no? No, pero lo decía en su época, él decía, primero fueron a por los judíos y claro, no, era primero alemán. Era alemán, primero fueron a por los, por los homosexuales, primero fueron a por los homosexuales, nadie dijo nada, después a por los comunistas, nadie dijo nada, después a por los judíos, nadie dijo nada, y termina la frase diciendo, y ahora han ido a por mí. Uh-huh. Eso, me pensé bastante en eso cuando hubo el caso este de... del mendigo este que quemaron, la mendiga esta que quemaron en la calle Guillem Tell, cerca de Lesseps, que bueno, precisamente se aprovechó para denunciar, cosa que ya se iba diciendo, pero bueno, es anava dient i ningú feia cas, a que amparen gràcies a aquestes noves normatives, a la llei del civisme, pues els mendigos encara estan com més desprotegits i l'únic que es volia era fer-los fora. I que es trobaven, pues, que ara, per exemple, pues, aquesta dona feia poc estava dormint per allà, perquè on anava abans no podia, hi havia més pressió policial, i es trobava pues, anar a un barri de més diners, on clar, potser no estaven acostumats, i la reacció era aquesta. Bueno, la reacció, ja sabem quina va ser, no? Home, està clar que el fet de desplaçar des dels llocs que han estat durant més temps, bueno, conseqüències ne pot tindre, si esta pot ser una, però també ara, per exemple, està inclús a Montjuïc, ens van dir que per les coves que hi ha de Montjuïc hi ha molta gent per allà. Jo no sé com deu ser estar vivint i dormint a Montjuïc. Ara ja comença bon temps, però fa... Sí, i en Gràcia, que hi era un barri que no hi havia indigents, i ara ja hi ha molts. Clar. Van empujant, no? El centre no. I... Clar, i és tot, en el fons és una llei de per estètica o per aparència de la ciutat, perquè els veïns... són les persones que menys estan... Bueno, no hi ha una protesta de veïns fort, perquè això passa. No, és una qüestió de turisme, d'estètica, jo crec, no? D'imatge, que és del que està vivint aquesta ciutat. No, els veïns estan tranquils. La majoria, clar, la majoria de la gent no ha dit res d'aquesta llei incívica perquè estan tranquils pensant però me referia que hi ha gent indigents dormint, no són els veïns els que estan promovent que els aparten, més que l'Ajuntament, que... Bueno, és una meva visió, però potser... Bueno, senyors, pues anirem ja a despedir-nos, ficarem ara una cançoneta i després, per anar acabant, pues, anirem a comentar cosetes, una mica d'agenda i entre tots si teniu alguna proposta per dir. Fiquem una cançó dels Vicio, que hem escoltat avui un parell de cops. Me voy al campo a vivir, que segurament ho acabarem fent tots. Música. por un momento pensé en dejarlo todo y echar a correr, salir de esta miserable ciudad donde no queda sitio ni para respirar. Me voy al campo a vivir la ciudad, no es para mí. Vamos a cuidar las cabras y sembrar la hierba para luego fumarla. Voy a ser el mejor granjero. Me voy al campo a vivir. La ciudad no es para mí. Me voy al campo a vivir. Algún conejo que otro, tengo una vaca que ríe y he matado a un cerdo para hacer jamón del bueno. Cuando recoja la uva, vino y jamón no faltará nunca. La ciudad no es para mí. Me voy al campo a vivir. Contrabanda FM, l'assemblea de Majares, me voy al campo a vivir i ara ja entrem als últims 5 minutets de programa. Això és Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona, això és una ràdio associativa i que sempre pues, requereix de la vostra ajuda. I vam passar pues, nuestra lista de regalos, que en cierto modo els únics regals que volíem és pues, que la gent també s'animés a participar a aquesta emissora, que s'autogestiona també, com l'olla mòbil, i que l'única forma pues, que té de tirar endavant és entre pues, l'esforç que fica tothom, tant la gent que està fent ràdio com els oients i bueno, home, també algunes mogudetes i festetes que anem organitzant i que aquest any que fem 15 anys i estem hiperactius pues, estem fent una miqueta més, però que de vegades ens costa. Bueno, eso, que Contrabanda FM està oberta a tots i que bueno, pues, perquè això tirem endavant també sempre us demanem la vostra col·laboració. I si voleu fer-vos millor, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. I allà podreu veure pues, les noves incorporacions que han entrat alguns programes nous. Pablito, hi ha un programa punky, otra vez, després de tanto tiempo que no havia un programa que se centrase un poco en la música con la que hemos crecido. Ja vam dir la setmana passada, una gent que es diu, un programa es diu Punkfilos, que és filosofia punk. Fàcil el nom, eh? I bueno, pues, més programes nous que van apareixent. ¿Qué día? ¿Qué hora? Es el viernes a las 8, si no me equivoco. ¿La noche? Estamos... Sí. Bueno, sí. Mala hora, ¿eh? Bueno, lo pillan. Bueno, el otro día lo pillan. Mal día. Palo un viernes a las 8. Pues mira, precisamente... Sí, sábado por la mañana la olla móvil tampoco debe ser muy buena hora, ¿no? Es que depende del espiral en el que estés. Hasta domingo, asamblea majadas a las 7, te aseguro yo que es mala hora, ¿eh? Es verdad. Lo mismo, a ti no sé si te lo decía, pero ayer a Edu sí se lo repetí. Digo, tú mañana no vas a la radio. Tú no vas. Bueno, yo no eres te creas. Fiel, también. Fiel, ¿eh? Me ha costado. Pues mira, precisamente gracias a ese programa me enteré de que la setmana que ve... Ay, a més em sap que està per aquí, pot ser un cartell. A veure si ese cartell de la Rosa, algú me lo descuelga, no sé si és este. Que bueno, ya un... Vuelven a Último Resorte. Farán un concert sorpresa en la KGB. Creo que no es esto, ¿no? Pero que... Pues venga, Pablo, tú mismo. Anúncialo tú mismo que la semana que ve la KGB pues estará en Último Resorte. No, no es ella. Bueno, pues es el sábado 13 de mayo. Último Resorte. Que vuelven después de ¿cuántos años, Ernest? Mil. Yo creo que no teníamos ni pelitos en las partes públicas en esa época. 10 anys, 15, com a mínim. Seguro, más. Más que no. Mucho más. Algo Tóxico, también tocan. ¿Alguien sabe algo de Algo Tóxico? Sí, yo tengo algo en la barriga tóxico esta mañana, pero no creo que toque el sábado. Venga, Supongo Cariño. Supongo Cariño. Qué cosas, ¿eh? Y Piorrea, estos sí ya más conocidos. En la sala KGB, Alegra Dada 55 de Barcelona, 10 euros. Uh-huh. El mismo sábado. KGB vuelve a hacer conciertos así. Sí, pero bien, ¿no? Ya estuvimos estaba hablando la banda Basotti la semana pasada. El último que cierre. Mm. El último que cierre, mira, el barriendo para pa casa, pa casa, ¿no? Claro. Yo fui hace poco a ver a la gente de Rabia después de que les hiciésemos la entrevista y aquí, la verdad. Pues tipo, a ver, esto es del KGB, bueno, es lo que pasa a veces también en salas de concerts, ¿no? Pero bueno, o sigui, a veces fan música, programan conciertos un poco pues para, bueno, sin querer parece la música, ¿no? Y ficant-te ahí preus super molt, molt poc populars i amb uns horaris, la veritat, intempestivos, eh? Això de fer un concert a les punky a les 8 i mitja i que a les 11 te saquen perquè toca noche de, bueno, la noche discotequera. Mira, ahora que dices eso, en la exposición que tenéis de Contrabanda, sabes que están los carteles antiguos y eso, algunos estuvimos el otro día mirándolos y da pa batallitas, ¿eh? Son carteles estos de quinto aniversario de Contrabanda, pues ya estábamos allí, en el concierto ese, ¿eh? Sí, sí, grande. Y había uno en las cocheras de Sanz, de Cuero, Birmosh, El Oso Yonki, bla, bla, como 6-8 grupos. Nostalgia, ¿no? Y empezaba a las 6 de la tarde. Pues que será un festival, ese era un festival. Era una jornada. Sí, sí, como quieras. A las 6 de la tarde. Y no estaba vacío aquello, ¿eh? A las 6 de la tarde. Bueno, nosotros así la fiesta... que 8 es mala hora, depende también. Nosotros la fiesta la hicimos temprano también ayer. Bueno, més cosetes, que una companya ens ha enviat una cosa que anunciem, que segurament, a més, potser algun parlarem la setmana que ve a la ràdio. Ve un xaval d'Argentina, bueno, aprofitar que està aquí i fer una xarxa sobre col·lectivitzacions i fàbriques recuperades d'Argentina, i estarà fent una sèrie de xarxes pues, per explicar quina és la situació actual i bueno, quines històries s'estan donant allà amb Zanon i amb la fàbrica on està ell i amb altres històries. L'hotel aquest que hem parlat algun cop, que està recuperat pels treballadors a Buenos Aires, i altres mogudes que van sortir quan va haver la crisi argentina i que algunes pues, encara s'han mantingut. I la xerrada d'aquesta setmana que farà és el dimarts dia 9 a l'Ateneu de l'Eixample, a les 7 de la tarda dimarts. L'Ateneu de l'Eixample està al passeig Conradi número 3, allà molt a prop de la Sedeta, en el barri de la Sagrada Família, pues el dimarts 9 a les 7, que a més són les festes d'aquell barri, no sé si és per això que ho faran. Segurament gravarem alguna cosa i ja us passarem pues, l'entrevista que li fem a aquest xaval. I després hi ha un cicle de cine llatinoamericà que fan una mostra cine peruà i estan passant pues, bueno, pel·lícules bastant interessants que és difícil de veure del cine peruà, que la veritat tampoc és que s'estrenin moltes coses aquí. Ho fan tots els divendres a la Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat, allà a la central. És a les 7 i mitja i aquest divendres dia 12 faran Caídos del Cielo del senyor Francisco Lombardi. I ara us fiquem una mica de musiqueta, que ja serà l'última cançó que us ficarem avui. Un CD que ens ha arribat d'un senyor que es diu Benjamín Escoriza, que era un dels components del grup Radio Tarifa, que feien així dels primers a fer així una miqueta de flamenquillo, que es diu ara Fusiona i Fusionant amb altres històries. Doncs pues va, escoltarem una cançó que sona divertida. Paquita la guapa. Vinga. Ah. Ahí por la calle la vieja viene cantando mare, mi amorío viejo. Por la plaza Virrambla ya están bailando mare, mi amorío nuevo. Su manera viva, su manera de vivir la vida. Por la vereda de medio miro usted, y cuando veo tu cara me alegro, que a veces me da lo mismo, otras veces no me da. Ay, nadie es más grande que nadie, te lo voy a asegurar. Pa' que está la agua, pa' que está la agua, pa' que está vestido, nay, nay, nay. La envidia vienen llorando mare, y el Samalao entraña, y en la calle los celos y están cenando mare, ha revuelto con veneno. Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para no cortar que la vida, y mira, mira usted, todo el mundo quiere pasar por encima. A veces me da lo mismo, otra vez no. I un parell més de convocatòria, rapidet que us direm, ja que estem escoltant així una mica flamenquillo, una festa que es farà a Fira d'Arts de carrer de Roquetes, Fira d'Arts per l'autogestió, dissabte proper 13 de maig a les 11, amb rumba ratxada i DJ Yali Yali. 2 euritos, el bo d'ajut, con tinto a l'entrada. El casal de Roquetes, carrer Vidal, Kiwash, lo roqueteando, carrer Vidal, Guash 16, metro Via Juli. Bueno, otra cita que tenéis para el sábado 13 de mayo, que montan las Juventudes Comunistas, la Fiesta Revolución 2006. ¡Ojillos! Concierto por 3 euros en la Estación del Norte. También hacía tiempo que no hacían conciertos allí, ¿no? Era un buen sitio. Sí, sí, y ayer un implicado me decía que era como un auditorio que hay ahí, pero yo no lo acabo de entender. Creo que lo harán al aire libre, Creo, no sé. ¿Será? ¿Será? Tiene, bueno... Ya los comprobaremos, lo seguramente, ¿no? Un servidor no podrá ir, pero después del acto político, que lo pone, yo leo textualmente, a las 9:30 tienes a Raspa, que es un grupo de fusión latina, y Sanbedo Timbalé, Batucada. A las 10:30, Zona Franca, pop rock. De aquí de... Pop rock. Pop rock, pone, no sé. Los componentes no deben ser muy pop rock, pero la música así se define. A las 11:30, Malaventura. Qué grandes delanteros tienen en Zona Franca. Yo ayer vi mucho fútbol en esas voces. Es verdad. Es verdad que sí que juegan bien. Los Malaventura, como decía, 12:30, Méndez. Pop electrónico. No dice más. Y a la 1:30, Mezcuca. Que es rumba catalana, para el final. Venga. La rumba catalana. I... Bueno, és un dia con muchos conciertos. Segurament els Majares, si podem, ho hem de reconèixer, ens anirem a veure Biblafet, que és un grup que ens agrada molt i, bueno, si podemos i nos inviten, anirem a verlos en la Telecogresca, em sembla. Sí, en el Fòrum, no? Sí, en el Fòrum, que és un sitio que ara intenten aprovechar i no saben com fer. I ara vaig estar a la Fèria Abril i, la veritat, fa una miqueta quasi de por veure un espai tan, tan gran amb... Pues podían haber llevado a los del Barça a celebrarlo allí, pues sí, que tío. Me ha costado 45 minutos volver hasta aquí, llegar. Mira, he tenido que dejar la moto en un sitio seguro, pero delante de la óptica del Triangla he tenido que dejarla para llegar hasta aquí, no dejaban pasar nada. Mira, no hables de tráfico, pero echaré para hacer una disculpa pública, que haremos hoy los Majares, perquè ahir, per qüestions de tràfic, pues, vam començar una hora i mitja tard les activitats d'aquesta festa Majara i és que vam tardar 2 hores d'anar des d'aquí, des del centre, fins a arribar a Sants i, de fet, la hora i mitja sencera la vam passar anant des, o sigui, fent Via Laietana i Passeig Colón fins a la meitat del paral·lel. Hi ha un bus enorme i, bueno, tremendo, no?, quan se van allí... Hay unas conjuras y unos complots que si el que si el había el Barça, pero también había el no sé qué Red Bull Festival en el Port, que está todo saturado, en el paral·lel otra, y cuando ya arribem a Sants, que portem 10 minuts ya, que fiques la tercera i tot, festa del comerç, com si la gent no necessités festes per comprar, no? I les tendes sortien allà i fiquen el seu estant, que no sé si avui seguia Sants a festa del comerç, però ahí estava tot. Pues bueno, carrers tallats i bueno, que no està malament, la gent surti al carrer i es facin festes i es talli la circulació, això no ho veig malament. Però per fer una festa al comerç, quan la gent no crec que necessiti festes per comprar, entendes, ja ho fa. I bueno, una festa que es fa a tots els bars, jo sí, vaig veure la Gràcia i no hi havia pràcticament ningú, no sé, bueno, aquestes festetes que es treuen. Bueno, jo crec que ja no hi ha només una coseta més a anunciar, que ens comentava, són les xerres aquestes que ens va comentar la invitada de la setmana passada, la Lorena, que segueixen ja en la tercera sessió d'aquesta cicle de conferències que es diu Estrategues a Barcelona, que precisament és el que estem parlant, no? És una ciutat d'estrategues aquestes. Pues aquest cicle de conferències sobre el model Barcelona, les polítiques culturals, la producció de coneixement i l'economia de la cultura a Barcelona, que es fan al centre de Santa Mònica i que el pròxim dia 13, divendres... Ui, viernes 13, quina por, no? No pot ser això. Sí, és viernes 13? Però no és el martes 13. Ah, sábado 13, ah, m'estava dando miedo. Sábado 13, els diners i els sabers. Ciutat, serveis i economia. Doncs pues ja serà aquesta conferència. Lluís Bonet i Agustí, Montserrat Galceran i Emmanuel Rodríguez. Els diners i els sabers, ciutat, serveis i economia, a les 4 i mitja, el dissabte, a Central Santa Mònica. Doncs pues bueno, ara sí que ens anem i bueno, moltes gràcies a les senyoretes mòbils que han vingut avui. A vosaltres. Ha estat un plaer i ja sabeu que sempre podeu venir aquí, sempre que vulgueu, que també sou Majares. Un detallito que detalle. Estábamos recordando, pero no, me da mucha vergüenza porque no nos acordamos ni del grupo de teatro ni de nada. Pero el viernes en La Macabra hay un espectáculo de teatro de, bueno, unos compañeros en comunes que acabamos de darnos cuenta. Ah, y es bonito siempre. Bueno, ir los que podáis. La Macabra además está a tope ahora en verano. Sí, hombre, ayer los pasamos bien, ¿eh? Sí, la semana pasada también. También. Y sí, está. Y siempre que vas, ah, es fiesta. Pues bueno, la calle Tánger, quien no lo sepa, yo creo que habrá poca gente, ¿no? Ahí en La Macabra. Sí, también la tú Majara. Puedes decir la calle, pero para llegar hasta ahí, entre ya. Las obras y lo otro, está horrible también. En Poblenou. Pero sí, es Tánger con Sancho de Ávila. Ahí, en el bonic barri de Poblenou. Pues sí, senyors, ens anem. Aprofitem per donar les gràcies a la gent de l'Ateneu Llibertari de Sants. Recordeu, proper dissabte, Cabaret Poètic, com cada segon dissabte. La veritat que, bueno, pues que va estar molt guai estar allà ahir, tot i que bueno, hi hagués uns moments de problemes en aquestes coses de l'horari, però que bueno, des d'aquí els agraïm públicament que ens deixessin allà fer les nostres tonteries, que al final acabes lo que hicimos, tonteries. I això, pues, aneu i també, que una miqueta d'hora serà, però passeu abans d'anar-vos de festa o anar a dormir o el que sigui, el Cabaret Poètic allà a partir de les 7:30, 8 o 8:30, passeig al carrer Maria Victòria, número 10, al barri de Sants. Bueno, senyors, pues, la setmana que ve, a les 7, diumenge, això és l'assemblea de Macabres. Vinga, xau, que vagi bé. Thank you. La asamblea de Majaras se va por donde ha venido.